Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amewapa masahaba zake mawaidha, wa'ad, akawakumbusha na Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndio wa'adhi wenyewe, akawakumbusha kutaja, akawakumbusha vile vile na masala ya pepo, akawakumbusha na moto, akawakumbusha na kufufuliwa, akawakumbusha na mambo mengi mengi ambayo yatakuwepo siku ya kiyama. Akawaidhi wao, waidhuhum kama vile anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa mawaidha waliopewa ni watu kutahadhari na bid'a, iyyakum wa muhdathati al-umur, watu watahadhari na mambo ambayo yenye kuzuka katika dini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abiduhu wa rasuluh. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. وتكفوا إسلام بعد أنكم شكروا الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na yusia nafsi yangu pamoja na nafsi zenu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani amefuzu yule ambaye anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Amma موضوع yetu ya leo ni mada ile ile iliyotangulia katika khutba yetu iliyopita, nayo ni tahdhiru almuslimin min albid'i fi ad-din, kutahadharisha waislamu kutokana na uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo msingi mkubwa wa mada yetu ni hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambayo ni hadithi mashuhur kwa talabatul ilmi wa amatul muslimin. Ni hadithi mashuhuri kwa wale ambao wanajishughulisha na ilmu ya kisheria, kadhalika na waislamu wengine wa kawaida, kwa kuwa hadithi hii inatumiliwa sana katika mimbari za waislamu. kutoka kwa sahaba maarufu Abi Najih Al-Irbad bin Sariya radiyallahu ta'ala anhu qala amesema wa'adhana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maw'izatan wajlat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Anasema Al-Irbad bin Sariya kwa kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwapa mawaidha wao, mawaidha ambayo wajilat minha alqulub, mawaidha ambayo yaliyofanya nyoyo zikawa zinaogopa kutokana na mawaidha hayo, minha kutokana na mawaidha hayo, wadharafat minha aluyun, kadhalika machozi yakamwagika kutokana na mawaidha hayo. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fakulna ya Rasulullah, tukasema ewe Mtume wa Allah, kaannaha maw'idhatun mu'addi'i, kana kwamba haya mawaidha uniyotupa ni kama vile mtu ambaye unataka kutuwaga, kwa maana ni mtu unakaribia kufa, au Allah subhanahu wa ta'ala ni muda mfupi tu atakuondoa hapa duniani. Fa'ausina ya Rasulullah, ikiwa ndiyo hivyo basi tupe wasia, wasia ambao tutaweza kushikamana nao mpaka sisi pia kufa kwetu, wasia ambao itakuwa ndiyo maisha yetu ya hapa duniani. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, usikum bitakwa Allah azza wa jal, nawausia nyinyi masahaba kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huo ndio wasia al-awwalin wal-akhirin, wasia wa watu wa mwanzo kadhalika na wa mwisho, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wasami'i wattaa, kadhalika nawahusia nyinyi kuwa na usikivu na kufuata uongozi uliokuwepo madarakani. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashiyun, hata kama atawatawala nyinyi, atakuwa kiongozi, atakuwa amiri kwenu nyinyi, mtumwa wa Kihabeshi. Kwa maana sisi tumche Allah tabaraka wa ta'ala, kadhalika tuwe ni wenye kufuata viongozi na kuwasikiliza, hata kama wale viongozi wetu ni watumwa asili yao, asili yao ni mtumwa wa Kihabeshi, au katika jamii yetu labda ikiwa kiongozi wetu sisi hapa anatoka huko Machakani, lakini maadamu akiwa yeye ni kiongozi, basi sisi tumfuate na tumtii yeye. Huo ndio ilikuwa wasiha wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini Mtume alayhi salatu wassalam kisha akasema, waman ya'ish minkum, atakayepewa umri katika nyinyi, maisha yake yakawa marefu katika nyinyi, fasayara ikhtilafan kathiran, ataona basi tofauti nyingi sana katika matendo, katika afaal, katika aqwal wal i'tiqad. Maneno ya watu, matendo ya watu na itikadi za watu, kutakuwa na tofauti nyingi sana. Yule ambaye atapewa umri mrefu ataona tofauti nyingi sana. Wa hadha alamu min nubuwatihi, na hii ni alama katika utume wake, kwa sababu mambo hayo yametokea kwa watu na mpaka leo yanazidi kutokea na yatazidi kutokea hayo mambo mengi, na hizo tofauti nyingi katika maneno, katika itikadi, katika afaali na vitendo vile vile, kuna tofauti nyingi sana zitatokea kwa Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, fa alaykum bi sunnati. Mkishaona hizo tofauti nyingi, basi jilazimisheni na mwenendo wangu na sunna zangu, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na sunna za makhalifa wale waongofu, al-mahdiyin, sifa zao ambao wenye kuongoka. Fa'addu 'alayha bin-nawajid, nasishikeni hizo sunna, zikamateni hizo sunna. Hiyo ni ta'kid, zikamateni hizo sunna. Bin-nawajid, kwa meno yenu ya mwisho ziumeni, zikumbatieni hizo sunna kwa meno yenu ya mwisho, kwa maana lile ambalo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kalisema, sisi hilo ni lenye kulifuata. Tuziume zile sunna za bwana Mtume, tukamatani nazo, tusiziache. Kisha akasema, wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na tahadharini na mambo yenye kuzuka. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa sababu kila lile ambalo lenye kuzuka katika dini ni bid'a. Wa kulla bid'atin, na kila bid'a dhalala, na kila bid'a ni upotovu. Iyyakum wa muhdathati al-umur, fa inna kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar, hakika kila bid'a ni upotovu, na kila upotovu unaelekea njia yake ni motoni. Hakuna upotovu ambao unaelekea njia yake ni peponi. Upotovu wote ni upotovu wa motoni, kama vile lugha ya Kiarabu ilivyoonyesha hapo, kwa sababu imeambatana na kullu, ambayo ni kullu kulliya. Fa inna kulla bid'atin, fa inna kulla muhdathatin bid'a, hakika kila lenye kuzuka katika dini ni bid'a. Wa kulla bid'atin, na kila bid'a dhalala, na kila bid'a ni upotovu. Wa kulla dhalalatin finnar, na upotovu wote unaelekea wapi? Motoni. Watukufu wa Islam, hadithi hiyo ambayo nimeisoma, labda tunukulu maneno ya Doktor Saleh ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, anasema katika kuisharehesha hadithi hii maneno mazuri tu, asema, fahadha hadithun, hii hadithi, yashtamilu ala wasaya adhimatin, inakusanya juu ya nasia kubwa sana. Man tamassaka biha fa innahu yanju, na mwenye kushikamana na nyasaya hizo, wasia huo, basi ataongoka au ataokoka. Min alfitan, kutokana na fitna, wal khatar, wal dhalal, na khatari na upotovu. Watashaubil arai, na kugawanyika ganyika rai wal afkar na fikra tofauti tofauti. Wa hadha min ni'amillah, na hii ni katika neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala almuslimin, juu ya waislam. Ambayana lahum tariqa, wabainishia wao njia. Wa abqa fihim kitab Allahi, akawabakishia Allah wao kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sunnata rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Walam yatrukuhum yatakhabbatun, akuwacha wao kwamba hawaeleweki, wanakwenda kushoto na kulia. Fil arai wal afham, katika rai na ufahamu. Wal afkar, na vile vile na fikra tofauti tofauti. Kama kana halu al umami sabiq, kama vile ilivyokuwa hali ya umma uliopita nyuma. Watukufu wa Islam, hadithi hii kama alivyoeleza al-Allama, lakini ina mambo mengi, na sisi tutazungumza machache katika hayo mengi. Kwanza, ndugu zangu Waislamu, twarudia tena kwa kusema, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amewapa masahaba zake mawaidha, waadh, akawakumbusha na Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndio waadhi wenyewe, akawakumbusha kutaja, akawakumbusha vile vile na masala ya pepo, akawakumbusha na moto, akawakumbusha na kufuliwa, akawakumbusha na mambo mengi mengi ambayo yatakuwepo siku ya kiyama. Akawaidhi wao, waidhuhum, kama vile anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna baadhi ya watu wengine yale mawaidha hawakuyachukua, wakayatupilia mbali katika zama hizo, kadhalika katika zama zetu hizi. Fama lahum an tadhkiratin mu'ridin, kaannahum humurun mustanfira farrat min qaswara. Wakawa yale mawaidha watu hao wengine wameyapuuza. Miongoni mwa mawaidha waliopewa ni watu kutahadhari na bid'a, iyyakum wa muhdathati al-umur, watu watahadhari na mambo ambayo yenye kuzuka katika dini. Lakini kuna baadhi ya watu wakaacha mawaidha hayo, wakayatupilia mbali hayo mawaidha ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaanahum humurun mustanfira, kana kamba wao ni ngamia wenye kutimliwa. Farati min qaswara, ambao wanamwogopa simba. Hikali mawaidha wamekaa pembeni. Sisi tukiwapa nyasaya tofauti tofauti kuhusiana na khatari za bid'a na khatari za watu wa bid'a, lakini wao bado wamewakumbatia watu wa bid'a, na huku wakijinasibisha katika manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Watukufu wa Islam, hili ni jambo baya sana kwa watu kukumbatia bid'a kwa sababu umetahadharishwa na bid'a. Kadhalika hili linalazimiana moja kwa moja kuto kuwakumbatia watu wa bid'a. Aqulu qawli hadha billahi, alhamdulillah wassalatu wassalam على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكيا صلانا سلام تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتكفوا إسلام كتك خطبته هي بيلي tunazidi kuwakumbusha kwamba sisi tumeachiwa vitu viwili, kitabu cha Allah na sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama vile hadithi ilivyoonyesha. Na katika hadithi mbalimbali mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu kitab Allah wa sunnati, hakika mimi ni wenye kuachia nyinyi kitu ambacho mkishikamana nacho hamtopotea, ni kitabu cha Allah na sunna zangu. Kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, taraktukum ala almahajjati albayda layluha kanahariha, hakika nimewaacha nyinyi katika uwanja mweupe usiku wake, au usiku wake ni kama vile mchana wake, hakuna giza ndani yake wala hakuna ghubar, vumbi lolote. Kwa sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa waja iko wazi, aqwali za masahaba ziko wazi, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kiko wazi. Lakini watu wameacha kitabu cha Allah, wameacha sunna za bwana mtume, wakaingilia zile rai zao na maoni yao, mpaka ikafikia kiasi ambacho kuna baadhi ya watu ambao wanajinasibisha na manhaji tukufu ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, manhaji salaf, wakaanza kupata ujasiri mkubwa, kwanza vitendo vyao, wakaanza kuamiliana na watu wa bid'a. Hilo la kwanza. La pili, wakikumbushwa ule ukumbusho kwamba hili jambo halifai, huwa wanakaa mbali na ule ukumbusho. Na wengine utawasikia wakitoa baadhi za dalili kwa wema waliotangulia katika wanawachuoni. Wengine wakasema, mbona fulani alikuwa akikaa na mtu fulani, au mwingine akapata ujasiri akasema, mbona wakina Imamu al-Bukhari na kina Imamu Muslim walikuwa wakichukua hadithi kwa watu wa bid'a. Nini maana ya maneno haya? Maana ya maneno haya ni kwamba yeye ana kofu, ana masimbi, hajaifahamu da'wa tusalafia vizuri, lakini kama vile anatega kwamba mbona wanawachuoni wetu wakubwa walikuwa wakifanya miamala na kupokea riwaya kwa mashia na marafidha na wengineo. Allahul musta'an. Huu ni msiba mzito sana kwa mtu ambaye anajinasibisha na sunna kisha akaleta dalili kama hizi. Al-Imamu Sabun kwenye kitabu chake Aqidatu Salaf wa Ashabi al-Hadith ameeleza maneno mazito sana kuhusiana na watu wa bid'ah. Huyu ni mmoja katika wanaochuoni wa zamani wa kale, anasema alama za watu ahli sunna, alamat ahli sunna, alama za watu wa sunna, wayubghidhuna ahla albid'ah, wanawachukia watu wa bid'ah, alladhina ahdathu fi dini ma laysa minhu, ambao wamezusha katika dini mambo ambayo hayapo katika dini. Wala yuhibbunahum, wala hawapendi wao, wala yushabunahum, wala hawafanyi nao musahaba kuwa nao pamoja, wala yasmauna kalamahum, wala hawasikizi maneno yao, hawasikizi maneno ya watu wa bid'ah. Wala yajlisunahum, wala hawakai nao, wala yujadilunahum fi dini, wala hawajadiliani nao katika mambo ya dini. Wala yunadhirunahum, wala hafanyi minadhara yoyote. Wayarauna sauna adhanihim, wanaona kwamba kujichunga yale masikio yao, ansimai abatilihim, kutokusikia batili zao, allati idha marrat bil adhan, batili ambazo zikipita katika masikio zao, waqarrat fi qulubin, ambazo au shubahati ambazo zinazopita katika masikio yao zikitolewa zitaweza kukaa katika nyoyo zao, wajarrat ilaiha min alwasa'is walkhatarat alfasida ma jarrat wa fihi anzala Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha maneno yake kwa kusema, inna idha ra'aita alladhin, utakapoona wale ambao yakhudhuna an aya fi ayatina, wanajadiliana katika aya zetu, fa'arid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, kana umbali mpaka wazungumze maneno mengine. Waqala rahimallahu ta'ala, amesema pia mwanachuoni as-Sabun, wattafaqu na wamewafikiana wanachuoni, ala alqawli biqahri, juu ya kauli ya qahri ahli albid'ah, kuwatweza na kuwadhalilisha na kuwasukuma huko watu wa bid'ah, wa idhlalihim na kuwadhalilisha wao, wa ikhzaihim na kufanya watu khizi, kuwafedhesha wao, wa ibadihim na kuweka mbali wao, wa ifsaihim wattaba'ud minhum, na kukaa nao mbali kabisa, wa min musahabatihim wa muasharatihim, kadhalika kukaa nao karibu, kufanya nao musahaba na kuwa muashara, kuingiliana nao, walqurb ila Allah bimujanabatihim, na hilo unalifanya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukaa nao mbali, wa muhajaratihim, na kuhajiri wao au kukaa nao mbali na kuhama wao. Hayo ni maneno yamezungumzwa na al-Imam As-Sabun, mwanachuoni wa karne takriban ya tatu huko. Amezungumza maneno hayo kuhusiana na watu wa bid'ah. Lakini watu wengine, kwa kuwa watakujiliwaza na watu wa bid'ah, na kwa kuwa wao wameathirika tayari na bid'ah, wakaanza kusema kwamba mbona Imam al-Bukhari alikuwa akipokea kwa mashia. Ya subhanallah, watu wengi hawafahamu istilaha za watu wa kale. Mtu akiambiwa kwamba rumia bitashayyu au rumia birafdhin, ametuhumiwa mtu fulani kwa ushia, haina maana ushia huu tuliokuwa nao sisi. Ushia wa zamani ukiambiwa kwamba wewe ni shia, ina maana ilikuwa unamfadhilisha Ali bin Abi Talib juu ya Uthman bin Affan. Ulikuwa unamfadhilisha Ali bin Abi Talib juu ya Uthman bin Affan. Wale wakale, mtu akifanya hivyo, wanaochuona wanasema mtu fulani rumia bitashayyu, ametuhumiwa kwamba huyu mtu ana ushia. Lakini sio kwa maana ushia ule ambao wa kusema kwamba anta ilahu, na kwamba wewe Ali ndiyo Mungu wetu, waradu sautuhu, na radi ni sauti yake. La, sio ushia huo. Sio ushia kwamba kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kimebadilishwa, hadithi za bwana mtume hizi masahaba hawa wamekufuru. Sio ushia huo ambao Imam al-Bukhari amepokea kwa watu hao. Kadhalika al-Imam al-Bukhari katika watu ambao waliopokea riwaya zake, hao watu katika watu ambao wametuhumiwa na ushia, hapokei hadithi zao bila ya kitu kinachoitwa ash-shawahid wal-mutabi'at. Ni lazima kuwa na shawahid, na hilo utalikuta katika ilmu ya mustalahul hadith. Kwa maana kwamba kuna watu wengine wa bid'ah walikuwepo kweli wa kweli, lakini sio kwamba kauli yake inachukuliwa moja kwa moja. Ni lazima tuegemeze kauli hile na mtu mwingine wa sunna. Kwa hiyo wale ambao wanajiegemeza kwa watu ambao manhaji zao hazieleweki, kisha wanajinasibisha kwamba wao ni masalafu, haulai kadhabun, hawa ni watu waongo, watu waongo. Masalafu wanajulikana, misikiti yao inajulikana, madarisi zao zinajulikana, lakini kuna watu ni mudhabidhabin kule wako na huku wako. Wao wana lipi ambalo sisi hatuna kwa masalafu? Wana kitu gani? Lakini tuwaambia udhuru tayari ushakatika, na hoja ya Allah imesimama juu yao. Twasema haulai alhizbiyin, hawa ni mahizbi, wanataka kuchanganya haki na batil. Ukiona watu ambao wanakwenda katika madaris ambazo kwa kweli hazina manhaji salaf, wakakaa kwa wanawachuoni ambao au mashekhe ambao wanasoma mbele yao ambao manhaji zao haziko wazi, ha hulail hizbiyin, hawa watu ni mahizbi wanataka kuchanganya baina haki walbatil. Lima talbisuna alhaqa bilbatil, kwa nini mnachanganya haki na batil? Wataktumuna alhaqa wa antum ta'lamun, na mnaificha ile haki na hali ya kuwa nyinyi mnajua. As-salafi salih wanasema mtu kuwa mjinga ni bora kuliko kusoma kwa watu wa bid'ah. Ile fitra yako ya kuzaliwa kwako kwamba wewe unamjua Allah, kwamba Allah iko juu, unaswali, unafunga, inakutosha wewe kuliko kukaa kwa watu wa bid'ah. Na hilo ni ijma ya wanawachuoni. Kwa Allah, Allah ndugu zangu Waislamu, Allah, Allah ndugu zangu Waislamu, watu wafuate wasia wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tuachilie mbali kama fulani kasoma kwa mtu wa bid'a, fulani kadha, lakini hadithi za bwana Mtume amzioni, iyyakum wa muhdathat al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a, tahadharini na mambo yenye kuzuka. Sasa yule ambaye anayezusha katika dini, wewe ndio unamfuata. Yule ambaye anayezusha katika dini, wewe ndio unamfuata au unasoma kwake. Wasema mimi ninachukua elimu ya nahwu, mimi ninachukua elimu ya sarfu, mimi ninachukua elimu ya balagha. Twasema udhuru huo hakuna sasa hivi, hakuna udhuru huo. Na ukisoma sharehe tofauti tofauti katika hadithi hii, ukisoma Sheikh Ibn Uthaymeen, ukisoma Sheikh Fauzan na wengineo katika maulama wetu, wanasema haifai kusoma kwa watu wa bid'ah. Ila Sheikh Albani anasema ikiwa mtu ni mutamakkin fil aqida, mtu ambaye ni mutamakkin fil aqida, uko vizuri katika aqida, unaweza ukasoma masala ya lugha. Lakini ni nani katika sisi ambaye yuko vizuri katika aqida? Ni nani katika mashaikh zetu? Imam al-Imam Qatada bin Da'ama As-Sadus, huyu ni mwanachuoni mkubwa mno, lakini alituhumiwa na irjah, alituhumiwa na ushia kwa sababu alikuwa akikaa na watu ambao wa bid'a. Pamoja ni kwamba huyu ni mwanachuoni wa sunna, lakini alituhumiwa. Vipi wewe tusikutuhumu ikiwa unakaa katika madaris, unasoma katika madaris, unakaa katika mashekhe ambao hawafahamiki itikadi yao na aqida yao? Ahbabi fillah, ndugu zangu Waislamu, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuonyeshe haki tupate kuifuata, na atuonyeshe batili tupate kujitenga nao. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa akimis salah.